Polityczny kompas. Z nami się nie zgubisz. No, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi Filip Szalecki i Paweł Skapieńkosz. Słuchacie Kompasu Politycznego, czyli audycji, w której bierzemy pod lupę już jeden news tygodnia i będziemy go mocno z wami analizować. Tak, ponieważ formuła dużej ilości newsów na żywo się niezbyt zgadza, więc no, musieliśmy troszkę zmienić. No, także zaczynamy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o SLD napieralskim i tego typu fajnych rzeczach, ale najpierw może puścimy jeszcze dżingla. A co, bo się zareklamujemy. Kolejna audycja jest w niedzielę, w tą niedzielę o 21 najbliższą. No to dżingiel leci. Nie rozumiesz języka polityki? Nie przejmuj się, z nami go poznasz. W każdą niedzielę o 21 słuchaj Kompasu Politycznego. Zapraszam Filip Szarecki i Paweł Skapieńkosz. No to w każdą niedzielę możecie nas słuchać. Już to będzie stała nasza pora. We wtorki będzie Kamil Cybulski. A my przestaniemy zajmować się i okupować tą wspaniałą godzinę i ten wspaniały czas we wtorek. Tylko zaczniemy go okupować o godzinie 21, tak jak teraz, ale w niedzielę. Tak. No dobra, to dzisiaj pogadamy o napieralskim, który w ostatnich sondażach CBOS-u uzyskał jedne z najwyższych, drugie miejsce w zaufaniu publicznym. A kto ma pierwsze? Kto ma pierwsze? A więc się zdziwisz. Mój niesamowicie z przystojnym głosem skało ma Bronisław Komorowski. A ja myślałem, że Janusz Palikot. Albo Janusz Korwin-Mikke. Albo Adam Michnik. No być może. W każdym razie, jeszcze informacja dla was, słuchaczy, możecie cały czas podczas audycji dzwonić i wyrażać swoje komentarze. Co byście zrobili, aby uzdrowić ruch wolnościowy, bo na pewno nie jesteśmy w pierwszej piątce osoby z ruchu wolnościowego, mówiąc szczerze. Na kto właściwie, bo może przeczytam w ogóle listę, kto się znajduje, kto jest w ogóle brany pod uwagę w zaufaniu publicznym, tak? No więc tak, pozycja lidera, 65% badanych mówi, że ufa Bronisławowi Komorowskiemu. To jest całkiem nieźle, jak na polityka, który miał ostatnio tyle wpadek. Nie wiem, jak ty myślisz, Skała, ale... Znaczy, wiesz co, ja sorry, że wrócę do Napieralskiego znowu, ale zastanawiam się, jak można ufać facetowi, znaczy chyba facetowi, bo właściwie, czy ktoś ustalił płeć Napieralskiego już? Bo ja mam z tym problem generalnie. Nie no, okej, okay, no... tak, no, od Napieralskiego przejdziemy, ale najpierw jeszcze tylko politycy, którzy właśnie zostali ujęci. Napieralskiemu ufać, no, tak średnio, nie? Ale dalej, Komorowski, no, po ostatnich wpadkach całkiem nieźle, ale wydaje mi się, że ludzie mu ufają dlatego, że takim jest papuśny, taki swojski chłop, który krzywdy nam nie zrobi, przynajmniej taki ma imidż. Ja słyszałem, że jeżeli ktoś jest grubszy, a jak wiemy, nasz prezydent jest troszeczkę taki bardziej tęgi, że tak powiem, to więcej osób ufa takiej osobie, ponieważ kojarzy się to ze stabilnością. No bo wiadomo, ktoś jest duży, no to jest stabilny, nie? No tak, duży, stabilny. Ale to nie jest żart, to naprawdę. Nie, no okej, no dobrze, ale tylko po prostu, wiesz, cóż za społeczeństwo mamy fantastyczne. No ale na przykład politykiem budzącym jedną z największych nieufności jest Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa z kolei 56% Polaków. Wiesz co, no jakkolwiek, już nie myślę, czy to jest uzasadnione, czy nie, czy on jest godny zaufania, czy nie jest, no to na pewno ma zdolności w wywoływaniu braku zaufania względem siebie, ponieważ potrafi być dość agresywny, a na pewno media nie przeszkadzają mu w utrwalaniu tego imidżu. No tak, no cały czas jest w mediach pokazywany jako taki szaleniec, można powiedzieć. Ale no też tak po części jest, no zapracował sobie dzielnie na tą opinię, bo jego wystąpienia są średnio mówiąc medialne. ciężko to nazwać jakimś w ogóle taką przemyślaną polityką, bo wizerunkową, ponieważ przed wyborami prezydenckimi złagodził swój ton wypowiedzi, później teraz zaostrzył, teraz nie wiadomo, czy będzie łagodził znowu, czy nie. No zobaczymy. Ale nie będziemy już mówić o innych politykach, bo to jest audycja, w której będziemy mówić o niesamowitym, bo skoku, który, no 51%, Grzegorz Napieralski, 51% badanych ufa Grzegorzowi Napieralskiemu. Swoją drogą, jak można w ogóle ufać komuś, kto jest przedstawicielem lewicy, prawda? No, to już w ogóle. Ale to jest niesamowity skok, ponieważ ponad trzykrotny wykonał w ciągu krótkiego okresu czasu. I z tego, co widać na porównawczych innych takich wykresach, które można rozrysować, najwięcej ludzi zaczęło mu ufać po kampanii na prezydenta. Ale wiesz co? Bo on rozdawał jabłka. Nie wiem, jaki kolor miało to jabłka, ale może zielone. A zielony to jest kolor nadziei, więc po prostu, wiesz, tak jak już skojarzenia, coś tak dalej, i to tak się zrobiło. No być może, znaczy można powiedzieć, że tak, że te populistyczne rozdawanie jabłek albo jakimś tam przychucie o 5 rano, rozdawanie jakichś tam kanapek albo czegoś innego, no może faktycznie budować pewne zaufanie. Pytanie, czemu łapiemy się na tak proste zagrywki? Czy w takim razie powinniśmy razem jako wolnościowcy iść i też rozdawać jabłka, skoro tak duże zaufanie zostało? Znaczy, wiesz, w sumie czemu nie? No to jest uniwersalne światopoglądowe rozdawanie jabłek. Jeżeli to działa, to można to robić. Tylko mówić, podkreślać, że robimy to dlatego, że dobrowolnie rozdajemy jabłka. Że nikt nas nie zmusza do tego, że chcemy rozdawać jabłka, że tak można robić i tak dalej, i tak dalej. No, tak mi się zdaje. No tak, tylko z drugiej strony, no wiem, że Contest Club na przykład w Krakowie zorganizował akcję antypodatkową i na przykład były tam konkursy różne. Pytanie, czy to nie jest trochę też walka z pewną, bo nie ma jeszcze takiego bytu politycznego, który by mógł wykorzystać te wszystkie działania wolnościowe, takie dobre, takie, nie ma po prostu liderów. Dlatego nie jesteśmy ujęci w tych różnych spisach, no bo chyba Janusz Korwin-Mikke dużego zaufania wśród ludzi albo nie budzi, albo przynajmniej nie jest takim liderem, który umiałby wykorzystać tą pracę, no. Znaczy panu Januszowi Korwin-Mikkemu, bo tak to się odmawia, dobrze? Tak, Korwin-Mikke. Ale fajnie. W każdym razie, no, on jest osobą, której nawet wielu wolnościowców, tak zwanych libertarian, czy tam konserwatywnych liberałów, czy zwał, jak zwał, w każdym razie, no, ma niskie zaufanie nawet wśród tej grupy. No właśnie. No dobrze. Ja pozwolę sobie dodać tutaj słuchacza na naszą antenę. O, właśnie się rozłączyła, tego nie dodamy. Dzwonił kreator, to jak kreatorze, jak chcesz, to jeszcze raz zadzwoń, już teraz ci odbiorę. A my cały czas rozmawiamy, dlaczego Napieralski wyprzedził Tuska, któremu ufa mniej ludzi. Według ankietowanych, no to po prostu Tusk traci poparcie dramatycznie. No ale to z prostego powodu, po prostu doszło do takiego momentu, w którym Tusk został sprawdzony, nie? Okazało się, że ten król, no premier, przepraszam, król to za dużo słowa na Tuska, premier jest nagi. No i niestety zaczął tracić, no niestety, no dobrze, że zaczął tracić zaufanie, no bo kłamie, no bo jak ktoś kłamie, no to powinien tracić zaufanie społeczeństwa, prawda? No dobrze, pytanie tylko, znaczy, bo to nie jest też tak, że Napieralski goś przewyższa, on ma tylko 47% poparcia tylko, no ale Napieralski ma 51. Dobra, kreator dzwoni, obiecałem odebrać, to odbieram. Cześć, kreator. No, hej. Cześć. No, cześć, kreator. To całe... Nie, no w ogóle po prostu Napieralski, tak jak go widzę, to chętnie mu strzeli, to jest po prostu tak nijaka osoba, że to świadczy tylko o społeczeństwie i całym stanie, powiedzmy, Europy, jeśli takich ludzi się wybiera. Przecież Zapatero to tak samo, taki wesołek, kurczę. Po prostu jak widzę Napieralskiego i tego tą jego, już mi się po prostu myli, że on jest facet czy baba, bo się tak zachowuje. Jak widzę... Wykreator, wybrać ci przerwę, ale właśnie to, co przed chwilą powiedziałeś, to ja sobie mogę zgrać na MP3 i na iPodzie odpuszczać, jak będę się nudził, bo to jest, ja się zdecydowanie zgadzam, chętnie słyszałem te słowa dużo częściej, wiesz? Znaczy o Napieralskim, czy o czym? Tak, że strzelibyśmy w mordę. Nie, ja bym nie strzelił w mordę, jest po prostu taki nijaki, że aż żal w ogóle po prostu tego dotykać. To jest jak jakiś, nie wiem, coś ohydnego jakiś po prostu. A kloaka. Kreator, a czy w takim razie my też nie powinniśmy być tacy nijacy, skoro tacy nijacy mają poparcie? Ja jestem wrogiem demokracji, wy twierdzicie, że w demokracji da się coś ugrać. Ja uważam, że trzeba z demokracją walczyć i trzeba właśnie wychować przynajmniej część społeczeństwa normalną, która będzie się śmiała z takiego napieralskiego. Ja w ogóle w pracy na przykład i proponuję to wszystkim ludziom, którzy słuchają kontestacji, wszędzie w domu, w pracy, gdzie jesteście, w szkole, przypominajcie, co zrobiło SLD, jak rządziło. Przecież oni w zasadzie cały czas kradli afery i to całe lata 90. to jest tak naprawdę rządy lewicy, a to, że tam był AWS przez chwilę, co miał w zasadzie AWS za władzę? Żadną. Nie był dopuszczony do żadnych resortów siłowych. I jeszcze był w kółko torpedowany przez Unię Wolności, która w zasadzie była narzędziem Gazety Wyborczej. I właśnie tu bym się chciał odnieść też do Gazety Wyborczej, bo przez całe 20 lat tresowano sobie ludzi w Polsce właśnie takimi gazetami jak Wyborcza, jakieś tam Życie Warszawy i inne tego typu rzeczy, żeby właśnie oni... A wszyscy są źli, wszyscy kradną, za komuny wszyscy tam coś kombinowali, każdy coś tam donosił. Właśnie nie, trzeba rozgraniczyć, co jest dobrem, co złem i pokazać, że ten napieralski stoi zawsze po stronie zła, szatana, kurczę, no nie wiem, wszystkiego, co się tylko da. Trzeba po prostu to wciskać ludziom łopatą do głowy, jak się tylko da i trzeba po prostu no, niszczyć lewicę pod wszelkimi postaciami, czy to Komorowską, czy to napieralską, czy jakąkolwiek inną Kaczyńską. To był kreator, który niszczy lewicę, ale ja tutaj pozwolę sobie odebrać... Wow, czyli właściwie kreator też niszczy ciebie, prawda? No tak, tak, bo jestem bardzo lewicowy, tak lewicowy, że lubię wolny rynek. Dobrze, kolejny słuchacz. Cześć, wyłącz radio i mów, słuchaczu, i się przedstaw jeszcze. No i się rozłączył, nie wiem czemu. Telefon komórkowy, nie wiem, powinno działać. Dobra, w każdym razie ja chciałem powiedzieć, że lewica... zawsze była taka hop do przodu, mówiąc szczerze, jeśli chodzi o medialną stronę. Oni o gospodarczą stronę zawsze leżeli, bo im to nie idzie, nie myślą o tym, nie mają do tego łba, no wiadomo. Ale do mediów i pokazywania się w jakiś sposób ludziom mają. I to no udało... chociażby te piosenki, które były, jeszcze pamiętam Aleksandra Kwaśniewskiego, te ole, ole, coś tam tak, takiego. Tak, tak, tak, było coś takiego, ale jest słuchacz z nami jeszcze raz. Halo słuchaczu, cześć. Cześć, Hirna z tej strony. Cześć. Co chcesz powiedzieć o nie, SLD? Tak, ja wam mogę powiedzieć prosto, jak to jest. Wiecie, widzimy w telewizji, że tutaj o PO obrzuca botem PiS, PiS obrzuca botem PO. No i ludzie widzą, że takim jedynym głosem rozsądku jest SLD. Cokolwiek można nazwać lewaka głosem rozsądku, nie? Czyli już nie pamiętają ich rządów, tak? Nie pamiętają Kwaśniewskiego, nie pamiętają Millera? Wiesz, ja to jeszcze generalnie pamiętam, nie? Są tacy, co twierdzą, że wtedy to trochę się było lepiej, nie? No i inna sprawa, że ludzie też już średnio PiS pamiętają, więc jest duża, duża szansa, że masz rację. No ja chciałbym tutaj jeszcze tylko dodać, że ludzie słyszą SLD, które jest umiarkowane, które jest spokojne, które jest przejme i kulturalne, nie? Tak. Wiecie w sumie jak to jest, ludzie nie za bardzo lubią radykałów, lubią tych firmy na kompromisy, nie? No jest... Pokutuje takie jeszcze myślenie, że polityk to powinien być człowiek taki sprawiedliwy, idący na kompromis, nie? To widzą takie radykalne obrzucanie się błotem, że oni są źli, my jesteśmy dobrzy, a tutaj pan przychodzi taki napieralski i mówi, ale panowie, jest głos rozsądku, tutaj można coś tam, no i wychodzą takie cuda, nie? No, ale no, masz rację, masz rację. Ale sam napieralski ma tak duże zaufanie, dosłownie szok wpadł, jak tu zobaczyłem, nie? No niestety, tak jest. Dzięki słuchaczu. Ja chciałem właśnie powiedzieć, że możemy nie lubić SLD, bardzo ich nie lubić możemy, dlatego że chcą wprowadzić nam wyższe podatki, że chcą zrobić wiele złych rzeczy, ale tak ich wizerunkową stronę niestety powinniśmy kserować. Po prostu kserować, no. Tak samo powinien PiS kserować i PO, moim zdaniem, bo są w tym względzie, moim skromnym zdaniem, liderami. Jeśli chodzi o takie wizerunkowe sprawy. Teraz, nie no wcześniej. Bo czemu nie robić jakichś głupich festynów, czemu nie robić, nie wiem, jakichś akcji charytatywnych, czy pseudo-charytatywnych w gruncie rzeczy. No, jeżeli to daje jakieś poparcie, no, ja nie mówię już o kontestacji, mówię o, powiedzmy, o jakiejś partii takiej wolnościowej, no bo to jest światopoglądowo neutralne w gruncie rzeczy, prawda? Więc może to jest jakaś droga, może to właśnie jakaś taka pseudo charytatywność, jakieś pseudo takie eventy, to jest może dobre, może to poprawia wizerunek jakoś. Myślę, że poprawia i że to jest ta droga, którą należy obrać, a nie taki radykalizm. Oczywiście w ruchu wolnościowym są zdania podzielone. Jeżeli macie inne zdanie albo macie takie samo, tylko coś chcecie dodać, możecie cały czas dzwonić kontestacja.com na Skype'ie albo telefon 222-195-321. Możecie też wejść na czata, który się znajduje na stronie kontestacji i porozmawiać z wieloma ciekawymi ludźmi. Dobra. To ja proponuję w ramach takiego przypominania właśnie o SLD może taki czterominutowy, o Jezu, jakie to długie, czterominutowy przerywniczek muzyczny, co? Takie przypomnienie, jak to było kiedyś. To może tylko połowę puścić, co? No dobrze, urwę. Kawalątek. 4 minuty mi się tego nie chce słuchać. Racja, to jest obrzydliwe po prostu, ale miód dla uszu zwolenników disco polo. Mówię to na serca, Boże, nie wiem, jak to już. Dobrze, będziemy kończyć ten nasz piękny pokaz muzyki disco polo, a to dlatego, że chciałem się odnieść, że tutaj pewnie na czasie się podniesie zaraz krzyk, że to jest wieś buja się i tańczy w remizie, a to był piękny w tym czasie dobrany instrument walki politycznej, który może nie tyle zapewnił mu wygraną, co na pewno podniósł notowania. Także Aleksander Kwaśniewski miał reelekcję nawet i ja widzę w tym czasie, żeby Korwin też miał piosenkę disco polo, niestety. Tak samo jak teraz powinien mieć piosenkę pop albo jakąś inną. No bo czemu nie Olek? Olek to mogłoby być z drugiej strony Korwin, nie? No to też się fajnie śpiewa. No dokładnie, no. A niestety wszystko, co widzę, jakie piosenki mogą powstać o ruchu wolnościowym i Korwinie, takie dotyczące polskiej jakby sceny, no to gitara, tak, i darcie mordy, co nie jest dla większości akceptowalnym piosenką wyborczą, tak mi się wydaje. Bo to ma docierać do mas, tak? No oczywiście, ja nic nie mam przeciwko na przykład kapitalistycznemu death metalowi, death w sensie socjaliści, ale no myślę, że jednak większość społeczeństwa, jeżeli chcemy, oczywiście jeżeli partie polityczne chcą działać w obrębie demokracji, a VIP na przykład chyba chce, no bo w końcu jest partią demokratyczną, no to powinny iść w tym kierunku, naszym zdaniem chociaż. No właśnie, a mamy kolejnego słuchacza. Cześć, przedstaw się słuchaczu. Halo, mówi Tomek z Niemiec. O, cześć, cześć Tomek. No, witam. Z kim rozmawiam? Ze Skałą czy... Z Obławą i Skałą. Ze Skałą i Obławą. Obława teraz witam. Mówi przed chwilą. No, cześć. Pytanie jest takie, co trzeba zrobić, żeby promować nie ideę wolnościową? Bo no, super jest, że po prostu powstaje coś takiego jak kontestacja. Przed paroma laty w ogóle nie było czegoś takiego. Jak sobie przypominam, na przykład te próby na korespondencie, to było pewne bardzo kiepskie. Natomiast teraz to już jest bardzo duży krok naprzód, nie? To znaczy już radio internetowe, które naprawdę działa i ma jakieś audycje, to jest super. Pytanie jest tylko takie, czy to wystarczy, nie? Bo moim zdaniem powinno się jednak dążyć do tego, do zradykalizowania. O wiele bardziej jest to metoda skuteczna, tak jak pokazuje historia, wszelkiego rodzaju ruchy polityczne, które dochodziły do władzy. Do władzy dochodziły tak na dobrą sprawę poprzez tylko i wyłącznie rozwiązania radykalne, nie chcę powiedzieć siłowe, ale trzeba powiedzieć też i siłowe. I nie łudźmy się, w demokracji, która obecnie panuje, nie dojdziemy do niczego. Tak naprawdę 95% ludzi w Polsce to są barany i półgłówki, które nie rozumieją niczego, nie rozumieją podstawowych rzeczy, nie rozumieją, że 2 plus 2 to jest 4, w związku z czym nie ma się co dziwić, że nie zrozumieją, że wolny rynek to jest droga, tak naprawdę również i dla nich najlepsza droga do osiągnięcia sukcesu. Tomek, nie ma się co łudzić. Mam takie pytanie do ciebie. Czy w takim razie uważasz za zbędne budowanie jakiegokolwiek poparcia społecznego naszych idei, czy po prostu chcesz to może nie tyle narzucić to siłowo, ale zmusić w pewien sposób ludzi do wolności, tak? Czy to się nie kłóci z samą ideą bycia wolnościowcem? Ale obawa nie rób już założeń. Daj odpowiedź. Tak, no odpowiadam. Tak? Znaczy, daj odpowiedzieć, przecież nie zrzucam go sam. Nie, moment. To jest tak, że na tyle, na ile każdy z nas może w tych warunkach niech coś zrobi. Może to być drobnostka, może to być naprawdę błaha rzecz. Niech poleci słuchanie kontestacji, chociażby wśród swoich znajomych, wśród swoich bliskich. Niech gdziekolwiek umieszcza logo, niech rozmawia o tym ze znajomymi, bliskimi. Namawiajcie, po prostu namawiajcie ludzi. Mówcie o tym gdziekolwiek możecie, w innych rozgłośniach, tak jak, nie wiem, ja próbuję gdzieś tam, jak się próbuję dodzwonić do jakiegoś innego radia, też mówię o tych ideach wolnościowych. Trzeba o tym mówić, jak najbardziej. Nie ma innego wyjścia, tylko trzeba o tym mówić. Ale nie łudźmy się, w ostateczności tak naprawdę 95% ludzi tego nie zrozumie. Uwierzcie mi, po prostu ludzie to są tak naprawdę barany i półgłówki, po prostu nie rozumieją tego. No dobrze, ale ja niestety się muszę z tym zgodzić, niestety, bo oczywiście wolałbym, żebyś nie miał racji, znaczy jeśli chodzi o inteligencję społeczeństwa, ale oczywiście musimy budować bazę ludzi, która nawet jeżeli ktoś cokolwiek zakłada siłowe wprowadzenie danego ustroju, oczywiście mówię o wystąpieniu siłowym przeciwko władzy, a nie przeciwko całemu społeczeństwu, no to potrzeba jakąś bazę ludzi, nie można tego zrobić. Dobrze. 10 osób. Ja tutaj... Oczywiście, że tak, jak najbardziej. W tej chwili uważam, że na dzień dzisiejszy jest to rozwiązanie siłowe i tak nie wchodzi w rachubę, bo jest po prostu nas za mało. Taka jest prawda. Natomiast budowanie powiedzmy tego młodego pokolenia, które wchodzi w życie i mówienie o tym. Nie bójmy się po prostu być radykałami. Nie wchodźmy w jakieś kompromisy, bo to do niczego nie prowadzi. Już ktoś kiedyś tam, nie wiem, napisał właśnie na czacie o tym Tomczykiewiczu, czy kimś tam, który był w UPR-ze i w tej chwili jest w PO. To są tego typu ludzie, którzy po prostu są szarzy, są mdli do wyżygania. Po prostu. I tak się to kończy. Nie bójmy być radykałami. Nie bójmy się po prostu głosić naprawdę ostro swoich poglądów. Tomek, chciałbym tylko zapytać się, właściwie nie, już nie zapytać. Czy nie, właśnie taką szarą osobą bez poglądów, o której mówisz, która do niczego nie dochodzi, jest na przykład Napieralski. On nie ma jakichś takich... O nim to w ogóle szkoda gadać, bo to dla mnie to jest w ogóle błoto, no naprawdę. Tego się nawet nie ma co dotykać. Błoto z 50, które ma 51% poparcia społecznego. Pamiętaj o tym. Ale ja uważam, że... Posłuchaj, to jest właśnie o to chodzi. Popatrz, po prostu zobacz, czym tak naprawdę ludzie się interesują w demokracji. Czym tak naprawdę jest demokracja? Na co ludzie głosują? Właśnie głosują na takie, za przeproszeniem, właśnie błoto, żeby nie powiedzieć gorzej. Ja uważam. Rozumiesz? Tak, rozumiem. Dlatego nie łudźmy się. Po prostu nie da się niczego osiągnąć tak naprawdę, idąc na kompromisy. To ta postawa Korwina, który mówi, dobra, ja dzisiaj mam 1%, ale za 5 czy 10 lat będę miał tych procent 15. To mi się podoba. On nie idzie na żadne kompromisy. On mówi, że prawda tak czy inaczej wygra. I zobaczycie, że wygra. Zbudujemy za 5-10 lat. Zbudujemy taką, powiedzmy, młodzieżówkę, że pójdziemy im naprawdę spierdolimy, no. Rozumiesz? No, I dziękujemy za ten pozytywny komentarz. Znaczy, bo naprawdę to jest pozytywny komentarz. Bojowy taki dosyć. Znaczy... Ale dajmy jeszcze szansę jakimś następnym słuchaczom. Tak, tak. Ja myślę, ja chciałem tylko się jeszcze odnieść, bo jednak ja uważam, że możemy korzystać z metod, które wykorzystuje lewica i jakbyśmy ich nie nazywali, czy błotem, czy populizmem, czy innymi... Uważam, że możemy budować sobie taki jakby nawet wstęp, jeśli ewentualnie w przyszłości ruch wolnościowy będzie innymi metodami działał. Uważam, że budowanie takiego pozytywnego kojarzenia ludzi, którzy niekoniecznie rozumieją liberalizm, jest fajny. Już. I warto to robić, bo w tym momencie nic innego nie możemy raczej robić, niż sprzedawać nasze idee w prosty, przyjazny sposób. A Korwin niestety 5-10 lat temu mówił to samo. Więc nie wiem, czy tak do końca będzie, jak mówi Tomek z Niemiec. W każdym razie głos jego, jak każdego słuchacza, liczy się w kontestacji. Możecie cały czas dzwonić 222-195-321. Wow. No. To co teraz? Co teraz? Jak co teraz? Gadamy dalej o Napieralskim. No właśnie, no naszym przyjemniaczku, który jakby nie było odnosi pewne sukcesy. Co prawda jest pewien konflikt w SLD, ale jest to, mówiąc szczerze, temat taki, który nie wychodzi spoza mediów za głośno. Na przykład pan Kalisz jest w opozycji małej, tak samo pan Olejniczak. No ale Napieralski umacnia swoją pozycję jako lidera tej partii. Właśnie tego typu wynikami, no, takie poparcie społeczne to jest coś, co sprawdza, że jest dobrym politykiem. Może sterowanym, może nie jest sterowany, ale w każdym razie... A propos tego bycia sterowanym, co do Napieralskiego, to bardzo dużo wskazuje na to, że Miller steruje obecnie, chodzi mi o byłego premiera Polski, steruje obecnie Napieralskim w wywiadzie udzielonym wprost w zeszłym tygodniu. Miller właśnie powiedział, jakie porady daje Napieralskiemu i jak dzięki temu zacznie rosnąć poparcie SLD. I powiedział przede wszystkim o trzech podstawowych zasadach, co powinien traktować, co powinien szanować przewodniczący SLD i co powinien szanować całe SLD, jeżeli chce dojść do władzy. I to są takie 3K, czyli konserwatyzm, kapitalizm i kościół. I tak długo, aż nie będą tego krytykować za mocno, czyli na przykład w stylu Janusza Palikota. Mówię z lewicowego punktu widzenia oczywiście. To mają szansę dojść do władzy. I odkąd stosuje te zasady, przestał być aż tak bardzo antyklerykalny, jak był jeszcze, no powiedzmy sobie, pół roku temu, to tamte jego poparcie zaczyna rosnąć, tak mi się wydaje. Bo ja mam książkę, w której Napieralski, zresztą tytuł jest Niezbędnik ateisty, Napieralski bardzo negatywnie się wypowiada o Kościele i właśnie za to został również skrytykowany przez samego autora tej książki. No dobrze, no to teraz gość nasz specjalny, to znaczy słuchacz Paweł. Paweł, co powiesz nam? No cóż, ja tylko chciałem się tak króciutko odnieść do tego argumentu, że skoro dla lewicy to działa, to dla nas też będzie działać. To trochę tak, jakby mówić, że jakiś kościół chrześcijański sobie mówi, słuchajcie, mówmy teraz wszystkim o krucjatach, bo to jest skuteczne do przekonywania innych, u ateistów to działa. Więc to trzeba trochę jednak brać pod uwagę grupę docelową, a raczej się nie staramy odnosić do takiego typowego lewicowego elektoratu, nie? Więc to tak, to tylko tyle to, chciałem powiedzieć. To dzięki. Oczywiście, ale jeżeli chodzi o na przykład takie różne festyny i tak dalej, to można kierować do wielu ludzi, nie tylko do typowo lewicowego elektoratu, a taki festyn jest czymś przyjemnym, miłym i bardzo neutralnym światopoglądowo, prawda? Nie, no jasne, to wiesz, to ważne, żeby właśnie budować, wiesz, to, żeby powiedzmy większość ludzi nie zrozumie lub nie będzie chciała zrozumieć, powiedzmy, jakichś takich idei wolnościowych, bo no nie każdy na wszystkim musi się znać, no to, ale to powiedzmy, że muszą ufać jakimś tam fajnym liderom, tak? Tak, aury no właśnie, komu będą ufać, że to jest mądry gość, on się na tym zna, no to ja go poprę. No, Korwin takiego wrażenia nie sprawia i wszyscy raczej... Wiesz co, albo ktoś będzie... będzie popierał takiego lidera na zasadzie, o, on zrobił coś dobrego, zrobił coś fajnego, pomógł komuś, na przykład na Węgrzech jakaś partia taka, tak zwana skrajnie prawicowa, zorganizowała milicję obywatelską, która pomaga chronić się Węgrom przed cyganami, którzy napadają czasami na wioski i dzięki temu weszli do węgierskiego Sejmu. To partia się nazywa Jobbik, o ile się nie mylę. I zrobili coś, co było pożyteczne dla danej społeczności i było również takie, wiesz, no fajnie wyglądało z tego punktu widzenia prawicowego, powiedzmy, nie? No to tak, a przy okazji, wiesz, pokazujesz, że umiesz to zorganizować, a nie tylko, że masz fajne poglądy, nie? Bo to też jest, czy umiesz działać, ważne. No właśnie, więc może też takim sposobem jest organizowanie jakichś warsztatów, jeżeli chodzi o wolny rynek, dawanie jakichś szkoleń i innych takich rzeczy. To, co właśnie robi na przykład Kasę, co jest moim zdaniem świetne. To, co robi również Kamil Cebulski, którego dzisiaj zastępujemy. No więc tak, no taki pozytywizm. To był Paweł w kontestacji. A wy cały czas możecie dzwonić, ale oprócz dzwonienia możecie posłuchać naszego dżingla, którego właśnie wam puszczam. Być może posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, co to jest honka. Krytykuje pazerność, bezczelność, krytykuje przestępstwa. Słuchaj Kompasu Politycznego. Bądź na bieżąco z polityką. Posłowie są już w pułapce bez wyjścia. No dobrze, ja chciałem jeszcze wrócić do tego właśnie tematu, o którym Paweł mówił. To znaczy, ja uważam, że docieranie do elektoratu lewicowego nie ma zupełnie żadnego sensu, ale jest ogromna grupa docelowa, która się nazywa ludzie bez poglądów. I ich właśnie takimi festynami można dobrą aurą, dobrym nastrojem, że zaczynają cię kojarzyć z pozytywami, przekonujesz. No tak, właściwie ta grupa bez poglądów to jest co najmniej 60-70% społeczeństwa. Tak więc wystarczy, żeby... Nie musi to być na jakąś dużą skalę, ale zacznijmy powolutku działać w jakiś sposób i będzie bardzo fajnie. Myślę, że możemy tymi metodami coś zdziałać i stać się jakąś realną, może nie siłą, ale na pewno czymś, co ma jakikolwiek wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Dobra, Radek dzwoni. Cześć, Radek. No, witam, witam. Chciałem się was zapytać, czy znacie kogoś w ogóle, kto by popierał tego Napieralskiego? Przecież to jest tak sztuczny człowiek, nazwany nawet przez palikota plastusiem, lata po jakichś fabrykach z bułkami, to jest, nie wiem, człowiek na przykład, którego ja bym nie popierał nigdy. No ja akurat znam pewną osobę, która zna Napieralskiego, przepraszam, osobę, która popiera Napieralskiego, jest to kolega mój ze szkoły, który powiedział, że da szansę temu Napieralskiemu w momencie, w którym w Polsce rządzi tylko prawica. A jeszcze mam takie pytanko, czy na przykład czytacie blog Stanisława Michalkiewicza, nie? No ja nie czytam akurat. Mi się on wyznaje taką spiskową teorię dziejów, że całą Polską rządzą służby specjalne i tak zwana rozwiewka, nie? Czyli powiedzmy czołowych dziennikarzy, powiedzmy TVN i tam takie czołowe media, oni są po prostu, to wszyscy dziennikarze są agentami, nie? Rozwiedki. I nie wiem, czy nie istnieje takie prawdopodobieństwo, że powiedzmy cały ten boom jakiś na SLD, że rośnie, to jest sprawa wykreowana sztucznie i tak naprawdę to nie istnieje, że to jest sztuczna rzeczywistość, po prostu sondażownie opłacone, czy w jakiś sposób tam przymuszone, jakieś sztuczne sondaże wypuszczają, media robią jakiś tam sztuczny szum medialny, bo ktoś przestawił wajchę, nie? Czyli że służby specjalne uznały, że nie trzeba już teraz popierać Platformy, tylko trzeba popierać powiedzmy SLD, nie? I znowu SLD wykreować. Co uważacie o takiej teorii? Jestem krytyczny bardzo. Wiesz co, ja się zastanawiam jeszcze, czy na przykład to nie jest taki mechanizm wykreowany przez całą Platformę albo środowisko około, żeby nastraszyć ludzi, którzy teoretycznie głosowaliby na PiS, żeby głosowali na PO, żeby nie wygrało SLD. Jestem bardzo krytycznie do tej teorii nastawiony z tego powodu, że nie wiem, czy nie w takim wypadku opłacanie i tych wszystkich agentów, którym się musi płacić za swoją pracę, którą ciężko wykonują, czy nie taniej byłoby po prostu sfałszować wybory. No ale nie wiem. Ja tego chciałem tylko rzucić taką myśl, że tak dla mnie to jest normalnie irracjonalne. Przecież jeżeli ktoś ma kilka szarych komórek, to nie będzie przecież popierał jakiegoś tam SLD, którzy są z totalnym socjalizmem, tą całą eurokracją i no nie wiem, tylko aby kraść i kurczę podwyższać pensje posłom i tej całej klasie. No tak dla mnie to jest, ale może ludzie są po prostu znudzeni i nie wiem, Platformą, jakimś tym całym PiS-em i nie widzą kogoś innego i nie chcą głosować na jakiegoś tam palikota, czy Polska jest najważniejsza, i to może dlatego rośnie SLD. No nie wiem, to tylko taki znaczy mój głos. Mi się wydaje generalnie tak, że po prostu SLD jest jakby najłatwiej w stanie zrzucić to panowanie PO i PiS-u, tak? Bo ma najmniejszą różnicę między nimi. Więc z tego powodu, no to jest takie intuicyjne wręcz, że jak nie jesteś PO ani PiS-u, a nie masz poglądów, nie wiesz nawet jaką partią jest SLD, ale widzisz, że w tym sondażu najbliżej PiS-u jest SLD, jest trzecie, więc głosujesz na SLD, bo po prostu znudziło ci się PO i PiS. Nie zastanawiasz się. No dobrze. Dzięki, Radek. To był Radek w kontestacji. I może ma trochę racji, chociaż z drugiej strony ja znam niestety parę osób, niestety, które popierają Grzegorza Napieralskiego. I to też po prostu, no niestety, często dużo z was ma kontakt po prostu z pewnym środowiskiem, które jest tak jakby przysiągnięte albo myślą wolnościową, albo przynajmniej są w miarę myślący, tak? Ale nie znacie bardzo dużej ilości, może nie tyle nizin społecznych, bo ja nie chcę generalizować wyborców, ale no niestety... Ale ja bym akurat się zgodził z tą generalizacją z twojej strony. Ktoś, kto jest wyborcą SLD, jest niziną społeczną, niezależnie czy jest bogaty, czy nie, czy tylko intelektualnie. Intelektualną, tak? Znaczy, okej, jasne, ale po prostu często żyjemy też trochę w takiej izolatce, tak, poglądowej, bo dobieramy sobie ludzi, którzy myślą dosyć podobnie i przez to mamy bardzo mały kontakt z ludźmi, którzy inaczej myślą. No ale nie wiem. Wy możecie cały czas dzwonić do kontestacji, odbierzemy was i możecie się wypowiedzieć. Tak jest, dokładnie. A właściwie, Obławo, jaki stosunek SLD ma do narkotyków, które ostatnio są dość kontrowersyjne na kontestacji? Trafiłeś idealnie, bo przeczytałem o tym artykuł cały. Widzisz. No po prostu lepiej być nie mogło, więc SLD to w ogóle zdziwiłem się bardzo, bo myślałem, że oni są pro-legalizacja, prawda? A nie są. No właśnie, a ja na przykład pamiętam, że jakby to sprawa dopalaczy, to SLD chyba cało zagłosowało przeciwko tym legalnym dopalaczom, tak? Zagłosowało przeciwko nim. No tak, znaczy niektórzy uważają, że dopalacze to co innego niż narkotyki, więc, ale oni są nawet przeciwko marihuanie Grzegorz Napieralski. Która narkotykiem de facto nie jest. Tak, znaczy jest tak samo jak kawa i inne używki. Ale w każdym razie Grzegorz Napieralski wcale nie jest za legalizacją i wypowiadał się w tym temacie bardzo ostrożnie, mówiąc, że woli polskiej produkcji jakieś inne substancje oszałamiające typu alkohol. Znaczy, ale nie wiem, czemu ma zabraniać nam z tego powodu ich spożywania. To, że jemu odpowiada alkohol, to nie znaczy, że wszystkim odpowiada. No ale tak. On wypowiada się bardzo ostrożnie i wypowiada się tak, jak ludzie chcą słyszeć. Niestety większość jest przeciwko legalizacji narkotyków i tak mówi, no, bo tak ludzie chcą, żeby mówił. Ja myślę, że warto rozwiać ten mit SLD popierającego legalizację różnych narkotyków. To tak jak Platformy kiedyś. Legalizację. A dlaczego? No bo wiele osób też głosuje na SLD, myśląc, że SLD jest za legalizacją marihuany, bo to jest takie intuicyjne z tego tam jakiegoś punktu widzenia, że niby lewica jest za legalną marihuaną, a prawica jest przeciwko legalnej marihuanie, nie? No więc tak nie jest, lewica jest przeciwko marihuanie. Jeśli kiedyś myśleliście... Nie mówię o szereście używek, prawda? Tak, jeśli myśleliście, że lewica jest za marihuaną, to czas zastopować... I właściwie przestawić się. Znaczy, bo teraz, patrz, stosujemy o taki zabieg już mi się nie podoba, że mówimy tak, jak się wyborcom podoba, bo to jest głupie i kretyńskie i nie należy tego robić. Tak jak właśnie lewica to robi, to znaczy nie podoba się większości legalizacja narkotyków, to mówimy, że nie będzie legalnych narkotyków. Ale te wszystkie metody takiego pozytywnego kojarzenia się, jakieś właśnie festyny i to wszystko jest do wykorzystania, tylko czego potrzebujemy? Potrzebujemy jakichś struktur, które będą sprawnie to organizować, będą składały się z ludzi niezakompleksionych, otwartych na świat i którzy lubią ludzi po prostu. No a teraz jest mamy słuchacza na antenie. Cześć, no Filip. No i witamy słuchacza. Cześć. Co chcesz powiedzieć? Chciałbym tutaj się odnieść do tego, co mówiliście. Z czego wynika właściwie to poparcie dla SLD? No, myślę, że już się przyzwyczaiłem dość do tego, że tak naprawdę sytuacja jak gdyby polityczna w Polsce jest uzależniona od tego, jak dane partie są, jaki mają imidż w mediach. SLD zaczęło tracić poparcie generalnie, kiedy wynikły te wszystkie afery Rywina i tak dalej, i tak dalej. Potem wszedł PiS, PiS stracił poparcie, no, mniejsza o to, w każdym razie władzę przejęła Platforma. No i tutaj mi się wydaje, że te lobby medialne, które, no nie oszukujmy się, ludzie w partiach, ludzie w telewizji też mają swoje poglądy polityczne i mi się wydaje, że po prostu no, wynika taka sprawa, że no, drugi raz numer z Platformą nie przejdzie, no bo jednak pan Tusk już tyle złożył od niezrealizowanych obietnic, tyle razy okłamał polskie społeczeństwo, że postawiono na SLD, które jest tak już przedstawione, ja to już jest od roku, nawet dwóch, tak przedstawiane, że zawsze PiS i PO się kłócą, a SLD to są te takie zrównoważone wypowiedzi, tak naprawdę nie niosące ze sobą żadnej wartości merytorycznej, ale ludzie to mówią, że są tacy spokojni, poza tym konfliktem i tak dalej, i tak dalej. Ja mam takiego Wiesz co, Filipie, wybacz, że ci przerwę, ale to nie wiem, tylko ja cię tak słyszę dość słabo, nie tak, wiem. Tak, tak, tak. Zakup lepszy mikrofon i zadzwoń jeszcze raz ewentualnie, albo coś popraw, bo niestety ciężko się ciebie słucha, ale zgadzam się z tobą. Tak, dużo osób w mediach jest lewicowe, to raz. Dużo w ogóle w mediach lewica jest przedstawiana jako ta trzecia droga, która łagodną perswazją swoje projekty przeforsowuje. Jest tak przedstawiane, jest. Ludzie to kupują? Kupują. I właśnie w ten sam sposób trzeba działać. To znaczy, może nie tyle kupować ludzi w mediach, albo nie wiem, zmieniać ich od początku. Ale stworzymy własne media, kontestacje. Tak, tak, stworzymy własne media, ale też chodzi o to, że no jakby to powiedzieć, trzeba właśnie być takim wyważoną, ciepłą kluchą. Oczywiście duża część teraz się z nami nie zgodzi, słuchaczy, ci radykałowie sławni w kontestacji. A wiesz co, ja się z tym jednocześnie zgodzę i się z tym nie zgodzę. A dlaczego? No moim zdaniem ruch potrzebuje i takich ciepłych kluch, i takich agresywnych w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo to jednak jest... To też jest jakaś pewna forma charyzmy, prawda? No tak. Tak. Powiedzmy, przysłowiowy Mariusz albo Janusz w sensie Korwinkę, albo Tomasz, no to też są potrzebni ludzie, oczywiście zgadzam bardzo się z tym. Bardzo są potrzebni. Bojowe skrzydło, kontestacji. Nie powiem, że kontestacji, ale wolności. No. Ale z drugiej strony potrzebni są też tacy wyważeni, spokojni ludzie, jak na przykład ty, Obławo. Tak. No dobrze. Znaczy, wiesz co, masz rację. Trzeba zauważyć, co jest w każdej partii politycznej, że obok Napieralskiego stoi taka Senyszyn. Obok Tuska, który mówi polityką miłości, stoi Niesiołowski. No właśnie, a Niesiołowski wiemy, jaki jest, jak potrafi zacząć się drzeć na swojego przeciwnika, jak potrafi być agresywny. A to jest udawane u Niesiołowskiego, jakby ktoś nie wiedział swoją drogą, tak, bo tak. Czytałem wywiad z nim. On jest bardzo, wbrew pozorom, inteligentnym człowiekiem. Wbrew pozorom. A właśnie mam wypowiedź jego o Grzegorzu Napieralskim i jego, nie jego stadium nienawiści teraz, bo to była bardzo spokojna jak na niego wypowiedź, no ale co sądzi o lewicy i właściwie o tych wynikach, prawda, sondażu? No to dawaj pana Niesiołowskiego. Nie ma żadnego powodu, żeby twierdzić, że lewica wygra wybory, nie wygra. Pan Napieralski to jest raczej wybryk demokracji. To nie jest żaden sukces, on się zachwyca też, jaką minę miał wczoraj w ogóle, jak się tym, że przeskoczył o kilka punktów tak. Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Ale sukces żaden. No to taki właśnie sukces żaden był według naszego ukochanego polityka. Ale Niesiołowski, nie wiem czy zauważyłeś, za każdym razem jak ktoś jest w czymś lepszy od Platformy, lepszy, no w jakiejś kategorii, no to SLD jest lepsze, nie? Mhm. Dobrze, mamy słuchacza na antenie. Cześć słuchaczu. To on tak powiada, ale dobra, witamy słuchacza. Witam, dzwoni Radek. Ja tutaj chciałbym powiedzieć, że odnośnie dojścia do władzy właśnie takich poglądów wolnościowych, to trzeba czekać na jakiś przewrót taki, bo namawianie znajomych. Ja na przykład w swoim środowisku namawiam kolegów, znajomych, przyjaciół, słuchajcie, jest taki Korwin, ma takie poglądy, będziecie płacić mniejsze podatki. Jest kontestacja, przepraszam, ma takie poglądy, możecie tu posłuchać, tu jest link, podsyłam im linka i można by powiedzieć, biorąc pod uwagę moich znajomych, 90%, 80% ma poglądy wolnościowe, głosują za wolnościowymi partiami, przychodzi co do czego, do wyborów jest 2%, 3%, czyli taki niewielki wynik. I co mi się wydaje, że tutaj, żeby społeczeństwo przekonało się do tych poglądów wolnościowych, jest jednak potrzebne jakieś takie topnięcie, takie zobaczenie, bankructwo tego systemu podatkowego, bankructwo tych urzędów całych, wtedy będziemy mogli się po prostu na szerszą skalę przekonać do tych poglądów, że one są właściwe. Znaczy, ja się zgadzam z tobą w bardzo dużym stopniu, jednakże mam wątpliwości, czy przy takim tąpnięciu nie przyjdzie właśnie taki pan w stylu Napieralskiego, który powie, powinno być więcej pieniędzy dla obywateli i wtedy wszyscy jego wybiorą zamiast nas. Ale no nie wszyscy, bo jednak dużo obywateli nie ufa. Znaczy tak, chodzi mi o po prostu sposób mówienia. Jeszcze tutaj właśnie taka uwaga, obracamy się właśnie, mam wrażenie, że wolnościowcy obracają się w bardzo hermetycznych środowiskach i mając właśnie w większości znajomych, którzy popierają Korwina, to nie znaczy, że wszyscy, taki jest przekrój społeczeństwa i że oni się na przykład przy karcie wyborczej zmieniają zdanie, podejmują inną decyzję. Ale na przykład jak przekonywać takich ludzi, o teraz będzie lekcja pierwsza, jak przekonywać, to w ogóle dzięki słuchaczu, bo nie będę cię trzymał na telefonie, urwałem brzydko. Pierwsza lekcja dla wszystkich, którzy chcą przekonać osobę, która nie ma poglądów, a chce namówić ich do takiego bardziej liberalnego podejścia. Więc na wstępie, jeżeli już mówisz o polityce, musisz powiedzieć, że Janusz Korwin-Mikke kompromituje ruch wolnościowy swoimi wypowiedziami o kobietach, zwłaszcza jeżeli rozmawiasz z dziewczyną. Wtedy zdobywasz pewne zaufanie i możesz dalej swoje wolnościowe o gospodarce ważne rzeczy jakby dalej tłumaczyć, tak? Nie należy, broń Boże, podpierać się Korwinem jako autorytetem, ponieważ jego wypowiedzi są odbierane przez ogół społeczeństwa bardzo źle. Nieważne, czy są prawdziwe, czy nie. Są odbierane, tak? Więc należy się powoływać na siebie, na swój zdrowy rozsądek, na zdrowy rozsądek osoby, która cię słucha, a wtedy będzie dobrze. Na pewno nie należy traktować go jako autorytetu, co mam wrażenie, że niektórzy tak robią. I to jest złe. Wiesz co, bo ja na przykład miałem taki przykład tego, co ty mówisz. Mm-hmm. Że rozmawiałem z kimś a propos wolności, a propos również monarchizmu, liberalizmu i tak dalej. No i ktoś powiedział, że ja to jestem taki hardkorowy korwinowiec. A ja powiedziałem, że nie. Że nie jestem. Uważam, że Korwin jest fatalny, ale w porównaniu do innych kandydatów i tak jest najlepszy. I w tym momencie wszyscy się wokół zdziwili i tak, wiesz, zaczęli faktycznie słuchać bardziej tego, co mówię, nie? No więc to jest po prostu tak, jakbyśmy, nie wiem, no, na lidera wystawili właśnie tego osławionego Niesiełowskiego albo Senyszyn. Gdyby to byli liderzy, to byliby nieakceptowani przez społeczeństwo. Ale właśnie takim liderem jest Napieralski, Donald Tusk, którzy umieją w dosyć spokojny sposób swoje racje przedstawić i my musimy jako wolnościowcy w takiego lidera się pobawić. To znaczy mówimy, że Korwin to tam ma rację w niektórych gospodarczych kwestiach, ale na przykład światopoglądowe jego nie są do końca dobre. Albo po prostu powiedzieć tak, żeby tych ludzi zachęcić do tego, żeby się wgryzli trochę w temat, a nie brali to, co jest na wierzchu, bo na wierzchu jest to, co jest najgorsze, niestety. No na ogół na wierzchu są mało ważne rzeczy, bo tak media przedstawiają, bo to się sprzedaje, bo ludzie lubią słuchać tych rzeczy, które są na wierzchu. No, poza tym od niedawna możemy przecież mówić znajomym, żeby słuchali kontestacji. No właśnie. Tu jest dużo, dużo ludzi, którzy prowadzą audycje, mają różne poglądy, więc tu w ogóle sprzyja wolnomyślicielstwo i teraz się zaplątałem. Wolnomyślicielstwu, chyba to miałeś na myśli, tak, prawda? Tak, jak prawdziwy dziennikarz teraz mówię. Dobra, To byłoby właściwie na tyle, jeśli chodzi o przekonywanie ludzi i koniec tej lekcji, jeśli mogłem wam jakąś dać. A ja miałem, Błaho, teraz do ciebie prośbę, jako to, że już jest końcówka audycji. No, bo było wiele zarzutów wobec ciebie po ostatniej sobotniej audycji, do tego, że masz takie dość lewicowe poglądy. I utożsamiali również twój pogląd na legalizację narkotyków ze stanowiskiem Grzegorza. I chciałbym, żebyś się powiedział, jakie w końcu masz to stanowisko, bo to dla mnie również jest dość ważne i to jest interesujący temat i myślę, że tak w końcówkę możemy jeszcze chwileczkę o tym porozmawiać. No dobrze, poświęcimy te 8 minut. No tak, zaskakujące, że o tej audycji cały czas rozmawiamy. Dobra, więc tak. To nie jest tak, że zgadzam się z Grzegorzem w każdej audycji i reprezentuję automatycznie jego pogląd na sprawę. My zresztą między sobą też się nie zgadzamy. Tak, tak, tak. Fajne mi się wydaje. Tylko właśnie to polega na tym, że jeżeli się z kimś nie zgadzam, to nie musimy się od razu obrażać, tak? I się nawet bardzo możemy lubić przy okazji, ponieważ jesteśmy w tym samym właściwie obozie ludzi, którzy chcą, żeby była wolność dla wszystkich. Dlatego może wziąłem w obronę trochę Grzegorza, może za bardzo, może nie za bardzo, ja nie uważam, że za bardzo. Ja go lubię i po prostu nie podobało mi się tam parę wypowiedzi, ale cóż, cóż tam. Mój pogląd na narkotyki, bo jeżeli już mamy o tym mówić, jest bardzo prosty. Powinny być wszystkie legalne absolutnie, ale sposób dochodzenia do tych wszystkich narkotyków powinien być stopniowy. To znaczy, żeby mogło społeczeństwo to przełknąć. Ale czyli na przykład popierasz depenalizację ich, tak? Tak, oczywiście. Nie uważam, że... Jako dobry początek oczywiście, nie? Tak. Uważam, że powinny być legalne narkotyki, to raz. Uważam, że nie powinno być lekcji absolutnie, w których się tłumaczy skutki, jakie są narkotyki albo nie, albo powinny być w prywatnych szkołach, obojętne. No jeżeli oczywiście prywatna szkoła chce sobie lekcje, jeżeli rodzice czy tutaj płacą, nie mają jasne, przeciwko... Użyłem teraz skrótu myślowego. No oczywiście, więc jakby tutaj nie jestem wcale takim lewicowym człowiekiem, który broni społeczeństwa teraz przed złem narkotyków, ale jednakowoż chciałem zauważyć, że cały czas uważam, że nie należy tego wprowadzać od razu. Ponieważ moim zdaniem społeczeństwo to tego nie przełknie. A co oznacza, że nie przełknie? Obalenie tej władzy, która to wprowadziła. No. Czyli uważasz, że trzeba stopniowo wprowadzać to i nie edukować społeczeństwa, tylko dawać się stopniowo nauczyć społeczeństwa. Tak, tak, tak. Tak myślę. Oczywiście nie mówię, że... Czyli teraz po prostu ewolucję zamiast rewolucji, ale twój cel również jest taki sam. Tak, tak. To znaczy, ja nie mówię, że wprowadzenie nagłe byłoby dobre. Tylko... Z realistycznego punktu widzenia, realistycznego teraz sprowadzam moich oponentów, że są nierealistami, to taki zabieg w dyskusji, ale dobra. Z mojego punktu widzenia po prostu to jest właśnie jedyna realna droga, jaką możemy zrobić, tak jak przyjęły wolne konopie. I oczywiście z teoretycznego punktu widzenia może miałbyś rację, ale patrząc tak jak było, jest naprawdę, znowu stosując pewne zabiegi, to przy wprowadzeniu kapitalizmu i wolnego rynku, to jednak ci, którzy proponowali ewolucyjne dojście do wolnego rynku, to te państwa się dużo gorzej rozwijały niż te, które od razu wprowadziły wolny rynek. Więc niestety to, co mówisz, nie jest prawdą, aczkolwiek jest to na pewno dużo łatwiejsze do przełknięcia do społeczeństwa. No i widzicie, to jest przykład standardowy, jak powinna wyglądać dyskusja ludzi z odmiennymi poglądami. A mamy teraz słuchacza na antenie, który pewnie nie chce powiedzieć o narkotykach, tylko chce powiedzieć o Grzegorzu Napieralskim. Cześć, Piotr! Piotr się nie odzywa. No, witam. O, cześć! No, cześć, Piotrze. No ja chciałem wrócić do Korwina jednak. Wracaj. Bardzo chętnie wrócimy do Korwina. Wydaje mi się, że... Znaczy, Korwin nie jest na pewno idealną osobą, jeżeli chodzi o przywództwo wolnościowców. Ale takie stawianie go w sytuacji, że jest czwartym kołem wozu, no wydaje mi się, jest po prostu niepotrzebne, bo facet zrobił jednak troszeczkę roboty i powinniśmy mu być co najmniej chociaż trochę wdzięczni. Wiadomo, że możemy się z nim nie zgadzać w kwestiach światopoglądowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety, ale tak myślę, że przede wszystkim ludzie nie zgadzają się z nim, jeżeli chodzi o kobiety, jeżeli chodzi o kwestie właśnie narkotyków, bo na przykład kwestia kary śmierci, prawda, z którą 70% społeczeństwa jak najbardziej się zgadza i jest jak najbardziej za. No, nie rozumiem kompletnie, dlaczego na przykład pani Senyszyn próbuje tłumaczyć to w ten sposób, że kara śmierci nie powinna być wprowadzana, w nazwie swojej partii ma demokrację. No, kompletnie jest to dla mnie kretyńskie, że po prostu kobieta, która popiera demokrację, sprzeciwia się karze śmierci, za którą jest 70% społeczeństwa. Ale to znaczy tylko, że nikt nie jest beznadziejnie głupi. To znaczy, że nikt nie popiera demokracji w 100%. Tak bym powiedział, gdybym był Korwinem. No dobra, dzięki Piotrek. No to był kolejny głos. Ja nie mówię, że tutaj, bo może to też tak brzmiało, a nie chciałem, żeby to tak brzmiało, że tutaj gryziemy rękę Korwina, która nas w pewnym sensie przynajmniej mnie trochę wychowała. No mnie też, ale to, bo my trochę też żartujemy ze Korwina, wiadomo, ale to nie chodzi o to, jak my traktujemy Korwina, tylko jak my przekonujemy do Korwina. Dokładnie. Bo jak już ktoś pozna myśl Korwina, to sam oceni, czy on jest beznadziejny, czy nie jest beznadziejny. I wtedy najwyżej nam powie, jak się przekona do Korwina i powie, słuchaj stary, co ty pieprzysz za głupoty, przecież Korwin mówi całkiem fajne rzeczy i nie jest wcale beznadziejny i nas opieprzy. I wtedy my powiemy, no tak, w sumie masz rację, jednak mnie przekonałeś. I w tym momencie nie ma problemu, trochę makiawelizm tak? Z naszej strony, ale... Znaczy tak, no może to nie jest do końca uczciwe, ale ja nie uważam, żeby osoba, która ma dotychczas neutralne poglądy, żeby Korwin był idealną osobą do tłumaczenia, czym jest wolny rynek. Ja uważam, że właśnie dopiero trzeba się zapoznać z liberalizmem, później poznać Korwina i się ustosunkować do jego osoby. Taka jest naturalna droga. Gdyby mi na przykład rodzice nie sprzedali wolnego rynku i tego sposobu polityki, jaki uprawia Korwin, to uznał go tak jak większość społeczeństwa pewnie za oszołoma i wariata, więc myślę, że wszystko na wszystko jest odpowiedni czas. Właśnie a propos czasu, właśnie musimy schodzić z anteny, bo już kończy się na ale show. Wiesz co, konserwa zaczyna się 22.15, więc kreator mógł mi odpowiedzieć, czy możemy sobie jeszcze chwilę muzykę popuszczać, bo pewnie byśmy trochę puścili sobie może, to chętnie to zrobimy. No dobrze, to w takim razie konserwa właśnie, bo konserwa będzie za 15 minut, której możecie posłuchać. To jest konserwatywny punkt widzenia kontestacji, który reprezentuje kreator i Jabol podobno. Dzisiaj ma być jakiś gość ciekawy, więc... Tak. A tutaj jeszcze słuchajmy do nas prośbę, żebyśmy puścili jeden utwór i chyba zaraz to zrobimy. Tutaj obławie podesłałem, o jaki chodzi. Dobrze. To za chwilę posłuchacie muzyczki, a ja już kończę. Kończymy przygodę. Do usłyszenia. Właściwie cześć. Cześć, po prostu cześć. Dobra, no. Włączam podkład i włączam muzyczkę.